होए तो नगर ढिंडोरा पीट दी कहती प्रीत न करियो कोई जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीट दी कहती प्रीत न करियो खुद बैरी होए हर डगर ढिंडोरा पीट ती कहती प्रीत न करी शुरू हुई है।